Живот, път, истина. Беседа, държана от учителя на 8 март 1942 година, София. Отче наш. Фир фюр фен. Ще прочета част от 14 глава от Евангелието на Йоанна, от 18 стих до края. Духът Божий. Ще взема онези думи на Христа, дето казва: Аз съм пътят, истината и животът. На пръв поглед, като че думите са ясни, не съдържат нещо повече. Път, обикновеното разбиране на пътя е място, по което се ходи, но пътят е и връзка. Ако от един свят до друг няма път, няма да можеш да влезеш. Път значи път за влизане в по-висок свят. За този път човек трябва да има средства. Ако вие от екватора вървите към Северния полюс, ще забележите една промяна, която става в температурата. После ще стане една промяна в годишните времена, в дните, в часовете. Щом дойдете до полюса, ще се намерите в едно противоречие. Там имате 6 месеца ден и 6 месеца нощ. Имате приблизително 2 месеца изгрев. Слънцето не залязва, но се върти. Спирално се повдига. Почти лъчите на слънцето са хоризонтални, зато и топлината е малка. Някои искат да кажат, че нас земята ни интересува толкова, доколкото може да ни храни. Но земята е една книга, една библия, един склад на знание. Тя държи много работи. Приблизително тя има един живот от 2 милиарда години и половина. Каквото е видяла, написано е. Мислим, че тя е глупава земя. Няма никакво знание, че е неразумна. Земята е много по-умна от хората. Когато говорим за земята, че е по-умна, не разбираме материята на земята. Както когато говорим за човека, не разбираме тялото, то е средство. Има един дух, който живее в земята. Сега аз не съм да се поддържа да се доказват нещата. Той, което се доказва, то не съществува. Той, което не се доказва, то съществува в света, според мене. Щом доказваме нещо, аз го зная, че то не е реалност, то е сянка на живота. Едно време хората доказваха, че идолите са богове. Едно време хората доказваха, че силните хора са поставени от Бога и те са богове. Виждаме, че идолите се разрушават и силните хора и те умират. Това са човешки понятия. Казва, какво нещо е истината? Христос казва, аз съм пътят, истината и живота. Ако ти в твоя път, в който вървиш, вдигаш много прах, ти не знаеш как да ходиш. Ако пътят, в който ходиш, има кал, пътят ти не е онзи, в който трябва да ходиш. Пътят на истината. Той не трябва да има прах, не трябва да има кал. Нищо повече. Щом има прах и кал, този път не е прав. Да се разберем какъв е пътят. Път без прах, път без скал, път без умора. То е най-приятният път, по който човек може да пътува. Той е пътят на живота и няма нищо по-приятно от този път. Сега виждаме, хората са уморени. не е този правият път, по който вървят. Те вървят в мучурляци. Сега този объркан свят не е този свят, за който аз ще ви говоря. Някой път вие виждате облачно небе. Мислите, че цялата земя е облачна. То не е така. Едно малко пространство е облачно, другите места е ясно. Вас ви е неприятна мисълта, че животът е много тежък. Не зная дали животът на един човек е по-тежък от живота на заек. Виждам този заек, след като го гонят. Животът му виси на косъм, той си играе, забавлява се. Майсторе, разсъждава, дойде до някъде, направи един кръг, подскочи, 20-30 крачки, пак направи друг кръг. Вие се чудите, защо играе. Дойде купоят, започне да обикаля по кръга няколко пъти, дойде до центъра, озадачи се купоят. От центъра купоят мисли, накъде е подскочил. Направи втори кръг купоят. Някой път ходи, после пак се върне. Вие мислите, че това същество е глупаво. Казва, да си поиграя с този глупак. Понеже той, като не разбира живота, взел да ме гони, да ме хване. Каквото съм събрал, да го изяде. Няма да го бъде. Мене Господ ми дал дълги крака. Голямо геройство се иска, докато ме стигне. Даже най-голямата хрътка не може да стигне един заек. Старите турци имаха големи хрътки. Тазове ги наричаха. Задигне пушката, две хрътки като даначета, тънки, четат им серебрата, коремат много тънък. Като изкарат някой заек, хрътката, като наближи заека, турчинът вика «Хакозум, хачуджум» — много любезни думи. Но ако заекът изпревари хрътката, вика и «Хагеур, хадумус» — най-лошите имена туря. Заекът дошъл нагоре, бяга, задните крака са дълги, бяга лесно нагоре. Като влезе в гората, хрътката вече го напусне. Та казвам, ние като турците по някой път, като върви нашата хрътка, като наближава заека, казваме «Хачожум». Като се изгуби заекът, казваме «Животът няма смисъл». Животът има смисъл в учението. Човек трябва да учи. Който разбира, никога, никога не трябва да си тури на ум, че старо било знанието. За новото, което иде, ще му послужи. То е предисловие, ще му помогне. Новото знание изисква съвсем други условия. Ти пееш една песен. Може да си започнал с основния тон на песента, или от ре, ла, ми или фа, но последователно трябва да вземеш всичките тонове и да ги вземеш вярно. Певец е онзи, който е изправен в тоновете, може да предразположи хората. Ако вземе само няколко тона, вярно, не е певец. Сега някои хора казват, той е много добър човек, религиозен, той е човек на сърцето. Мисли, че като е религиозен, всичко е завършил. той, религиозният човек, да пее фа. Специалист е на един тон и втората октава на човешкия живот. Казва, той е детински живот, той е физически живот. Основният тон ре, с ре се занимава. Казва, много културен човек, той е в третата октава, който има основен тон сол. Тия три октави имат междини, влизането на една октава в друга. Тук в пияното имате отражение. Седем октави имате. Три октави са отгоре, три октави отдолу. Едната е основна. Но в живота октавите на сърцето се различават от октавите на физическия свят. И от октавите в умствения свят. Различават се по своите трептения. Тоновете на физическия свят произвеждат сила. И съвременните хора, които живеят в него, казват: силни трябва да бъдем. Всичко със сила не става, някъде трябва топлина. Да кажем, имате вода. Ако по думата сила разбираш, че трябва да я мачкаш, с мачкане нищо не става. Иска топлина. Ако я стоплиш, влиза в работа. Някъде в умствения свят иска светлина. Ако вие нямате светлина, животът ви няма смисъл. Едновременно, вие трябва да имате и сила, и топлина, и светлина. За пример, вие може да сте много богат човек, да имате много знание, но ако нямате топлина, вас ви липсва нещо. Така казвам. В съвременния живот хората се разделят. Казват, този е светски, тези са религиозни, тези са глупци. После казват, те са културните хора в умствено отношение. Те го изопачават по много начини. Може да докажат, че 3 е равно на 4. Прави са, но при дадени условия. Една ябълка, разделена на 3 части, и същата разделена на 4, при известни условия. Но 3 е равно на 4 при известни условия. Не всякога 3 е равно на 4. В 3 основни това е друга, в 4 основни това е друго. Ако ги разгледаме астрологически, съвсем се различават. 4 е число на гъстата материя, означава човека, който каквото вземе за себе си, събира. Може да умреш гладен, той казва: мене не ме интересуват, аз искам да живея. Прави движения с ръцете отвън навътре. 3 е благородно число. Бог е в 3 лица. Юпитерско число е. Дави се човек, ще го извадиш. Имаш да плащаш. Ще ти плати. Бие се за него, казва, свобода му дайте. Каква голяма разлика има между тия две числа? Казвам, нека дойдем до основните неща. Ако пътят представя материалния живот, ако животът представя органическия живот, ако истината представя крайната цел, свободата на човека, Христос казва: аз съм пътят, истината и животът. Крайната цел на живота е истината. Какво трябва да разбираме под крайна цел? Каква е крайната цел на една мома? Младият, красивият момък. Но това не е крайната цел. това е само привидно така. Тя казва, аз те обичам. Заради тебе ще жертвам всичко. Но тя не говори истината. Тази мома ни най-малко не иска момъка. Тя иска да му даде един такъв подарък, дето само Господ подарява. Тази младата мома, за да я задоволиш, трябва да станеш посредник, да се яви нейният възлюбен. Кой е нейният възлюбен? Това е нейното детенце. Тя се жени, за да има своя възлюбен. Той ще се яви в такава форма, в каквато ще бъде послушен. Каквото да му каже, той ще слуша. Онзи, големият, иска да заповядва. По него ще дойде възлюбеният. Понеже знае това, казва, ако не ме обичаш, аз няма да го пусна да дойде. Ако ме обичаш, и той ще дойде. Съгласяват се двамата. Заинтересовани са мъже и жени. Мъжът става средство да дойде възлюбеният на бащата. Това са момиченцето и момченцето. Той, което създава всичките скандали в света, Господ ги примирява. Мъжът казва, с друг мъж работа да нямаш. Като дойде момченцето, тя може да го гали, да го милва, казва, позволявам, аз съм допуснал, тя казва, с жени работа няма да имаш. Но дъщеря си може да я милваш. Питам, защо хората са добили тия изопачени идеи? Казва, по други жени да не ходиш. Жените се обезверили в себе си. Те не вярват в себе си. Мъжете се обезверили в себе си и те не вярват в себе си. Аз говоря сега принципално. Аз съм гледал женени хора. Наблюдавал съм ги. Жената върви и мъжът я наблюдава като един орел. Види някой красив мъж, погледне го. Мине красива жена, тя го наблюдава. Някой път са доста умни. Тя е умна, казва. Хареса ми тази мома. Мяза малко на майка ми. Той казва, виж този, мяза малко на баща ти, тъй, щото замаскират се. Има нещо в света незаконно. Незаконни неща са, ти едно дете не можеш да го храниш с твърда храна. Ако го храниш с твърда храна, осъждаш го на смърт. Ще го храниш с много деликатна храна. Като стане на 4-5 години, може да го храниш. Има една любов, която уморява хората. Прави се тия хора. Сега някой казва да се обичаме. За да се обичаме, трябва да пречистим любовта. Любовта на земята не е чиста. Тия покварените мисли развалят работите. Най-първо се оженят с любов и след като се оженят, имат най-голямото недоверие. Преди да са станали религиозни, хората са много вярващи. После, като станат религиозни, влизат какви ли не съмнения. Съмнения, колкото искаш. Та казвам. Нас не трябва една наука, която да ни обясни нещата. Има известни елементи в природата, които носят една отрова. Ако вие съедините азота с някой елемент, може да образувате азотна киселина. Ако съедините сярата, образува се сярна киселина. Ако извадите тия отровни елементи, вие добивате онези естествени елементи. Как става сярната киселина? Отпосле се образува. То е едно човешко съединение. Понеже азотът е от високо произхождение, той е в материалния свят. Тъй го вземат. Окултно той завзема най-високо положение, най-голям аристократ е, пречистена кръв има. Ако вие го съедините с по-долните елементи, тогава той с тия елементи образува отровите. Той не трябва да има вземане и даване с жени. Такива съединения не може да прави рядко. С когото завърже приятелство, женитба, не разчитай на женитбата. То ще бъде до ден и половина. По някой път ме озадачават някои факти, някои млекопитаещи по отношение на брачния живот. Пример са. Лъвът е еднобрачен. Той веднъж се жени. Като умре единият, другият остава сам. И орелът е еднобрачен. Но гълъбът не е еднобрачен. Като умре другарката му, намира си друга и гугуцат. Гълъбът е пример в друго отношение. По отношение на храната, той е прецизен. Хиляди години живее. В най-лошите условия. Никога не се е изкусил да хапне месце, червечета, а само зранца. Каквито и да са били условията, не са го заставили да хапне. Той е обърнал внимание на храненето. Храненето е по-важно за гълъбите, отколкото брачния живот. Че ти искаш да дойде някой твой възлюбен, аз ще стана пример. Няма какво да се занимавам с тебе. Ти искаш да дойде твоят възлюбен. Преди няколко време дойде една госпожа от София, която живяла с мъжа си и тя го считала за светия. След много време те видяла една бележка, че той бил женен и имал деца преди. Това тя не е знаела. И не го допущала. Тя не може да му прости, как така да я лъже, и на себе си не може да прости. Ама ти, как да излъжеш? Защо да не може да простиш? По някой път, вие като не прощавате, кои са причините? Ако някой човек има да ви дава пари, че не ви ги плаща, вие му прощавате. Ако ви плати четирикратно, вие сте готов да плащате. Непрощаването е свързано с всички тия материални блага. Щом някой човек не е донесъл тия блага, които очаквате, не можете да простите. Не е идеално. Законът седи другояче. Ние трябва да зачитаме Божия закон. Законът на любовта трябва да се зачита, понеже от този закон зависи човешкото щастие. Ако ти любиш един човек, ти ще създадеш царски път на своята душа. Онзи, когато любиш, не мисли, че може да го обичат 10-20 души. Ти като обичаш този човек, ще създаде възможност за твоето бъдеще. Себе си повдигаш. Ако ние любим Бога, ние ще подигнем Господа. Но ние, като го обичаме, с това обичаме и себе си. Казвате, каква нужда има да го обичаме Господа? Ти имаш нужда. Ако обичаш Господа, във всяко отношение може да успееш. Ако не го обичаш, ако твоята любов е колеблива, ти не можеш да очакваш никакво постижение в света. Понеже връзката между всички неща е Бог, който е скрит в всичките прояви на живота. Единственият, който може да те опъти, да ти даде светлина. Единственият, който може да ти даде топлина, който може да ти помогне в най-тежките времена на живота. Той е, който се жертва. И в ада да си, той може да те извади. И в най-благоприятните моменти, той може да те извади. Казвате, не може ли и без да се молим на Бога? Чудни сте по някой път. Молитвата е език. Ти трябва да знаеш езика на баща си. Бог те пратил на земята. Трябва да знаеш неговия език. Ти, като не говориш на езика на баща си, какъв син си? Роден си от Господа. Не искаш да говориш езика му. И той няма да ти говори. Тогава, какво ще стане с вас? Няма по-голямо нещастие от това, да престане той да ти говори. Невидимият свят, когато искат да накажат един човек, го наказват по този начин. То е най-голямото наказание. Има един живот в ада, дето се мъчат и пак са блажени, че има на кого да се оплачат един на друг. Пак има един ад, останеш сам в карцера, никой няма наоколо, ни глас, ни услишание. До сега всичките хора са проповядвали, но на земята има този ад. Казва, чужд съм на света. Коя е причината? Щом се отчуждаваш, ти си се отделил от Божия закон. Ти искаш да те обичат хората. Трябва да бъдеш честен в любовта си, да нямаш никакви задни цели. Ще дойде, неизбежно е. Не е виноват, ако любовта не е дошла. Ще разбираш тази любов, ще разбираш нейния език. Ти трябва да разбираш нейното ухание, трябва да разбираш нейния свещен трепет, трябва да разбираш нейната светлина. Да разбираш нейната музика. Тя си има своя октава. Чудни са хората, говорят за любовта. В какво седи любовта? Любовта си има основен тон. Основен тон от 12-та октава, дето я няма на земята. Нека сега да се повърнем в възможното в света. Ние се стремим към постижения. Искаш да се развиеш, искаш да станеш музикант. Трябва да знаеш пътят на музиката какъв е. Ти искаш да станеш човек на изкуството, художник, или искаш да станеш скулптор, или искаш да станеш поет. За постижението на той казваш, че то тъй ще дойде от Господа. Дарбите са дадени на всички. Тия дарби имат известни пътища, по които се развиват. Житното зърно се развива при известни условия, при известна температура, при известна почва. Тя е излозените пръчки и те избират почвите. Колкото почвата е по-подходяща, по-добре. Колкото топлината е по-подходяща, толкова соковете са по-сладки на гроздето. Ние в ума си страдаме от недоимък на светлина. Често в сърцето си страдаме от недоимък на топлина. Често тялото страда от безсилие. Няма достатъчно сила. Аз се наричам животворна сила на организма. Когато човек е здрав, ходи изправен, пазете се. Почнеш ли да се навеждаш, земята те привлича, ти изгубваш своето равновесие. Не се свивай. Дръж ръцете си изправени, гръбнака перпендикулярен. До този перпендикуляр светлината и топлината идват правилно. Има две течения, които стават по гръбначния стълб надолу. Едното – слънчево течение, другото – лунно течение. Сега няма какво да ви разправям. Някой от вас, които се интересувате, има школи. За да бъдете във връзка с слънчевото течение, вие трябва да обичате живота. Вие трябва да обичате центъра на този живот, отдето проистича. Да сте във връзка с лунното течение, вие трябва да обичате луната. В какво седи любовта на луната? Нейната задача е да лекува хората. Ти си неразположен, ще обичаш луната, ще оздравееш по-скоро. Забелязано е, че ако ти се разболееш, при празненето на луната, болестта лесно ще мине. Ако се разболееш, когато се пълни луната, мъчно се лекува. Единственият начин е любовта. Ако обичаш луната, лесно се лекуваш. Ако не, по 4-5 години може да страдаш от безлюбие. Луната е свързана с религиозните вярвания на хората. Под думата луна, разбираме, трябва да обичаш Бога, този, който те лекува. Бог направил две светила, за да ти светят, едното в тъмнината на живота, другото в светлината на живота, да ти дава живот. Ти трябва да разбираш луната, която в живота ти помага. Казваш, луната сега ще обичам. Ще обичаш, защо не? Няма да й се покланяш. Казано е там, да й се не покланяш. Ние всичко, което Бог е създал, трябва да обичаме. Да възлюбиш Господа Бога, Твое го на земята, и всичко, което Той е създал. Навсякъде трябва да го виждаш. Така няма заблуждение. щом ти обичаш света, изваждаш Бога от света, ти си на крив път. Всеки трябва да върви по онзи път, който Бог е управил. Да видиш как Господ е създал едно растение, да научиш закона. Какъв закон трябва да научиш? Че Господ е поставил главата на растенията в земята, затрупал я. Той растение е пак благодарно и дава най-хубавите сокове и плодове и не роптае. Твоята глава е обърната нагоре. Господ ти дава и ти си пак недоволен. Следователно, тия растения, при най-лошите условия, и те благодарят на Бога, ти при най-добрите условия, постоянно мънкаш, казваш, не го бива. Това не е добро, онова не е добро. Всичко все лошо. По някой път българинът, гледам, има две неща. Българинът има едно чувство. Много преувеличава. Като иде на някой сбор, казва: свят, свят, яйце да хвърлиш, няма къде да падне. Преувеличава. Пък то събрали се 100-200 души. Ако му кажеш за материалните работи, как е берекетът тази година, започва да мисли. Едва ще се изкаже. Хич не преувеличава. Ако попиташ турчина, казва: бин беркет версин. Той обича да се хвали, че е много. Българинът казва, че е малко. Българинът го е страх да каже, да не би Господ да чуе и да му вземе. Казва, че е малко, че Господ като чуе, да увеличи. Хитрина има малко. Понеже знае, че е щедър, да даде повече, понеже е заинтересован. Психологически е това. Аз така разсъждавам. Той, което не засяга него, той е щедър. Когато хвали някого, той е учен човек. Всичко знае, много знае. Казвам. Всички тия работи имат своя психологически произход. В българина чувството любов към Бога е слабо развито. Това съм установил в моите наблюдения. Съвестен е, твърд е. Съвест има от божествения свят. Твърд е, когато в духовния свят искат директ, хващат българина. На невидимия свят всичките диреци са българи. Другаде няма да го намериш, но за директ става. Когато наблюдавам една от най-големите български ясновидки, казва ми: много си съвестна, честна, справедлива, но любов към Бога нямаш. Много малка любов имаш. Всичко, което го правиш, не го правиш от любов. То, казва, ме мъчи. Ако има нещо, което ме мъчи, то е. На главата известна чест показва това. Когато има това чувство, успява навсякъде. Носът, ногтите нормални. Когато човек има това религиозно или божествено чувство, в него има един свещен трепет. Благоговее пред всичките хора. Когато е слабо развито, казва, че никой нищо не струва. Аз говоря сега, когато в него се развити разумността, интелектът е развит, съвестен е. То е едно от най-хубавите чувства, от най-деликатните чувства. То предава една много красива осанка на човека. Такъв човек никога няма желание да излъже. Като дойде, той винаги е щедър. Пази твоите интереси и гледа с нищо да не те оскърби. Много внимателни хора са. Аз ги наричам тия хора, които обичат истината. Аз съм пътят и истината. Истината може да живее само тогава, когато в нас е развито това божествено чувство – любов. Сега вие в синца има да развивате още това чувство. Ако разгледате вашия живот, по някой път Господ ви дал хубави условия, вие сте доволни, като дойде някакво противоречие, веднага вие се колебаете. Вие считате за всичките неща, че Господ е отговорен. Господ е отговорен за него. Мен ми разправяше един българин своята опитност. До едно време считал, че обществото е виновно. Казва, после забелязах, че не е обществото. Най-после дойдох до мисълта, че всичкото зло е в мене. То е другият полюс. Нито светът е причината, нито сам човек е причината. Светът може да е съблазън, и ти си съблазън. Казвам, не осъждай себе си. Направил си една погрешка, не се съди. Считай, че ти си актьор, играещ известна роля. Не ти е по характера, кой е крив. Ролята е крива, ти не искаш да играеш, но в драмата е турена и ти искаш, не искаш, ще играеш. Да кажем, че си сприхав човек и гледаш да не вземеш за в бъдеще такава роля, но един добър начин да се подигнеш, да ти дадат видна роля. По-простите роли да останат за по-простите актьори. Някой музикант, на някоя отлична майка, на някой цар, на някоя царица, на някой философ, на някой калугер, на някой постник, отшелник. Не такива роли на коцкар, хайдук. Ние съвременните хора сме лишени от онова великото благо, което Бог ни дава поради крайното подозрение, което съществува. Има какво да се плашим, но няма накъде, дето подозрението не е на място. Има две неща, по-съвместими. Вълкът не може да опасе нивата и овцата не може да изяде един вълк. То са несъвместими неща. При топлината водата не замръзва, а ври, но при студа замръзва. При студа водата не завира. Казвам, хората, като станат религиозни, стават крайни критици и казват, той не върви по правия път. Че кой е човекът, който върви по правия път? Той трябва да е крайно съвестен. Най-първо трябва да започне с милосърдието. Крайно милостив трябва да бъде. На физическото поле трябва да бъде съвестен и честен. Две неща различни. С съвестта е правото. Като човек, мене не ми подобава да кажа една лъжа. Друго яче, дали е право или не, направил съм погрешка, не може да се извинявам, не е права постъпката. Ти не трябва да допущаш никаква погрешка, като честен човек. Значи богат си. Защо не вземеш парите на друг човек? Справедливостта ти може да си най-бедният човек. Няма да се обърнеш да кажеш, сиромашия е това. При най-голямата сиромашия ти и последният квадрант, който имаш, ще дадеш, ще си изпълниш дълга. Онзи човек, който е така развит, не се бои от сиромашия. Сиромашията е изпит за човек. И има много деца, които в съвременния свят са подхвърлени или много деца има откраднати. Не е подхвърлено. От голямо произхождение е. изтезават го. Един ден, като намери баща си, който седи над вас. Този, който ви терзае, не е ваш баща. Той казва: Тебе знание не ти трябва. За тебе работа, работа. Постоянно препоръчва работа. Ни най-малко не ти препоръчва да си честен, добър, казва. Каквото искаш, но работа трябва. Казва, смел бъди, претърпи го. По този начин не се говори. Имаме един много добър пример. Най-добрата черта в един от израилските царе, като го гонеха Саул да му докаже, че не му мисли зло. Отряза едно парче от дрехата му. Казва: Можех да те убия. Виж, отрязах това парче от дрехата ти. Онези те заблуждават, които мислят, че аз искам да те убия, аз не се нуждая да взема царството ти. Казвам, добрата страна в Давида беше съвестта. Защо да го убие? Той се настани на най-доброто място. Ние, съвременните хора, трябва да зачитаме онова, което Бог ни е дал. Всеки от вас не знае какво велико предназначение имате. Някои от вас сте предназначени в далечното бъдеще да бъдете ръководители на цял един народ. Сега се изпитвате. Минавате през един такъв курс. Вие се задоволявате с малки работи. Да се ожените, да имате един мъж, да бъдете богати, да има пари, да има слуги, апартамент, да имате няколко деца. Утре вашите деца се оженят и ще имат свои деца, ще ви напуснат. Казват, този старият да си върви от този свят. Един баща, който не може да роди една дъщеря, или един син, който да казва баща му да живее и бащата да иска синът да живее, че и бащата е добър и синът е добър. Той е истински баща и истински син. Бащата да не казва, откъде се пръкна този син, по-добре да го нямаше. Това не е баща. Та казвам. Всички вие искате да бъдете бащи и майки. Ако не можете да отхраните добри деца, какви бащи и майки сте? Нали майките и бащите създадоха този свят? Тия хора защо се бият? Бащите и майките са виновни. Ако бащите и майките биха внушили на синовете си уния възвишени идеи за Бога, ние щяхме да имаме съвсем друга култура. Даже още сега ние можем да се освободим. Щом един постъпва добре, ние сме по-добри. Щом те ухапе един, тук изведнъж се измениш. Искаш да си отмъстиш. Слушай тогава. Възмущават се слабите хора. Силните хора не се възмущават. Ухапала ме една мравя. Може да я хвана, да я стисна, по някой път я взема и я туря във вода. Като рече да се дави, извади я. Казва ми. Не се занимавай да ме хапеш. Най-после, що се плашите вие? Унеправдая ви някой. Тази идея е лъжлива. Никой не може да ви унеправдае. Веднъж един ми казва. Знаеш какво може да направя, като извадя кобура? Я го извади, рекох. Ще ще ти остане ръката във въздуха. Ти мислиш, че можеш да ме убиеш? Хабръкни! Не се е родил онзи, който може да бръкне и да може да се откъсне ръката. Той като бръкне ръката, ще отхвъркне. В първото християнство, като дойде Анани и Сапфира да лъжат, казва му Петър, защо тази лъжа, той имане, което даваш, не е ли твое? Защо скри от него, пък искаш да лъжеш? Падна Анани и умря. Иде неговата другарка и тя лъже, казва й. Ето, онези, които изнесоха мъжа ти, и тебе ще изнесат. В света има ред и порядък. Хората умират по своя несправедливост. Ти си господар. Никой не те заставя на сила. Никой не те заставя на сила да идеш, да се биеш. Ти го желаеш. Аз може да бъда полезен във войната като лекар, да ги превръзвам. Ако ме викат във войната, ще ги приспя всичките. Докато съм там, всичките ще спят. Ако искат да се бият, мене трябва да ме евакуират, да си вървя, че да могат да се бият. Някои хора мислят, че могат да се бият. Ако Господ иска да прекрати, ще тури 150 под нулата. Как ще се бият тогава? При 10, при 40 градуса под нулата се бият, но при 120, 150 никакъв бой не може да има. Сега аз говоря на вас. Не какво да се прави. Ако вие имате вяра в Бога, той ви изпитва. Казвам, ако ме вземат на сила, ще престане боят. Понеже тя ги е страх да ме накарат. Както и да е, ние им желаем доброто. И те един ден ще ме послушат. Аз им казвам, не се бийте. Престанете да се биете. Те ще се примирят, ще си подадат ръка. Той ще го видите. Той, което Господ направил в света, то не е човешко. Той, което Бог казва, ще бъде. Тогава Господ ще заповядва в сърцата на всичките хора. Казва, ще се заселя между тях. Аз ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат Бог, и ще ме познаят от малък до голям. Щом го познаваме, само тогава ние ще можем да живеем. Когато Господ дойде на земята да се всели в хората, в техните умове да се всели, в техните сърца, тогава ще настане тази епоха, която ние очакваме. Та казвам, преди тази епоха, ние трябва да изучаваме законите. Светът няма да се оправи тъй, както ние мислим. Докато се извае една статуя, чукът на скулптора има да работи, да чука, докато се изрисува една картина. Дълго време има четката да работи. Докато един цигулар може да изсвири една пиеса, дълго време лъкът трябва да играе по струните, ръката да се движи, докато се изсвири както трябва. Така е и с пеенето. Изисква се в света хора на любовта във всяко отношение. В художника, в картините виждаш любовта заговорила. В цигуларя любовта е заговорила. Като четеш поета, да направи реформа, да кажеш: искам от сега така да живея. Като свири цигуларят, да кажеш: искам тъй да живея, както свири този цигулар, така искам да живея, както този художник рисува, така искам да живея. То е вече изкуството на любовта. Религиозните хора не държат, казват: искам като този човек да бъда добър. Ти няма да говориш за религия. Вечерно време той е в тъмнина. Веднага ти ще светнеш, ще му покажеш пътя. Ако е в затруднение, ще го улесниш. Ако е смутен, ще премахнеш неговото смущение. Ако не знае предназначението си, ще го опътиш. Този човек ще те обича. Казва: да си поговорим за Господа. Аз ето какво бих поговорил на един човек. Ето какво бих казал. Ти имаш един отличен глас. Той е капитал. Ти имаш един музикален тон, много хубав. Обърни внимание на музиката. Там е твоето бъдеще. Една дума бих му казал. Аз го пращам при Господа. Там е твоето бъдеще. Една дума бих му казал. Аз го пращам при Господа. Той, като започне да свири, той ще намери Господа там. По някой път гледам религиозни хора, които не са музикални. Религия без музика не е религия. Религия без поезия не е религия. Религия без наука не е религия. Религиозният човек, той диша живот от себе си. Той не съди никого. Той вижда хората, извинява ги. Той живее добре. Иска всички хора да живеят както него и им дава един добър пример. Така казвам. Ние няма какво да се делим на сектанти, на окултисти, на православни или на католици. Не е лошо православието. Право да славиш Господа. Право да славиш Господа, трябва да си съвестен, трябва да си твърд в убежденията. Право да славиш Господа, трябва да го обичаш. Право да славиш Господа, трябва да бъдеш милосърден, трябва да бъдеш разумен, деликатен в обходата си. Всякога трябва да бъдеш деликатен, не само като излизаш от църквата в неделя, но и в най-тежките моменти на живота си. Човек, като копае на нивата, подигне се, усмихне се, всяка работа го занимава, казва ти, както обичаш. И в тебе се зароди желание, и ти вземеш мотиката. Аз съм пътят, истината и животът. Ако в живота ние не може да пазим органическия живот, ако в пътя ние не можем да подобрим духовния живот, тогава нашите вярвания не са прави. Аз опитвам някои хора, срещам някои хора и виждам колко са упорити. Аз го усещам така. Гледам, той е толкова алчен, че трепери на парата. Като дойде, и аз ставам като него, и аз дребна вставам. Изваря 5 стотинки. Тури ги в джоба, ако имаше 1 стотинка, щях да изваря. той го зная. Дойде друг човек, изведнъж ставам щедър, изваря 5 лева, 10 лева, давам. Щом съм щедър и давам, този човек е добър. Щом съм скържав, той е лош. Тогава какво правя? Когато искам да давам, отивам при онези, които дават. Когато нямам нищо в джоба си, отивам при тия, които са скържави, за да се извиня. В света, като се приближиш при един човек, всеки човек остава върху нас своя отпечатък. Ако е поет, поезията си. Ако е музикант, музиката. Ако той е весел и ти се настройваш весело, ако е тъжен и ти ставаш тъжен. Казвам, ние си представяме чертите. Не сме така бедни, както мислим. При добрите хора сме свободни, понеже те не ни ограничават. Единствените хора, които ни ограничават, то са хора недоразвити. Под думата път, аз разбирам онзи възвишен умствен живот, който разбира смисъла, защо е науката. Понеже всички неща са за науката. Горе най-възвишените същества за наука са създадени. Под думата живот ние разбираме органически живот, който сега се развива. Под думата истина ние разбираме тия сили, които хармонират тия трите свята в една хармония. Нашият умствен живот и нашият живот на сърцето, защото нашето сърце мяза на езеро, в което се втича животът. Капиталът. Аз тъй го уподобявам. От физическия живот става втичане. Дето човек работи с волята, втичане става в този живот, защото ако нашата вода не внесе и не изнесе, процесът в нас не е правилен. Тогава в нас се зараждат всичките болезнени състояния. Когато втичането е нормално и изтичането е нормално, тогава имаме здравословно състояние. Тогава сърцето на човека трябва да бъде езеро, пълно. Да разчитаме, че има с какво да разполагаме, да не се боим, че ще изтече. Той, което изтича от ума, трябва да изтече и из волята. Трябва да възприемем Бог, чрез нашата воля ни дава. От земята имаме жито, пълним хамбарите. Умът като мисли, ти ще раздаваш от онова, което Бог ти е дал. Казвам, в синца трябва да бъдем носители на уния велики блага, на щедрост, които Бог дава да изпълним волята му. Тогава ние ще имаме неговото благословение и философи, и поети, музиканти, съдии, майки, баща, всякъде. Навсякъде новото учение трябва да се приложи. Сега, когато вие искате да развивате вашата воля, то е първата октава. Съвсем други са трептенията. Ако искате да развивате вашето сърце, вие сте втората октава. В музикалния свят на сърцето имате други тонове. Не е същата октава. Щом искате да развивате вашия ум, вие сте в третата октава на живота. три октави от три различни системи, които са свързани помежду си. Казвам, за в бъдеще ти искаш да развиваш тялото си. Трябва да разбираш първата октава, какъв е основният тон на здравето. Искаш да развиваш чувствата, трябва да знаеш какъв е основният тон на чувствата. Трябва да започнеш хубаво да изучаваш тази гама. Сърцето има своя песен, своя мелодия, има основен тон. Ако знаеш умствено да пееш, ако знаеш сърдечно да пееш и физически да пееш с глас, как ще разбираме тогава? Пейте и възпявайте Господа в сърцето си. Сега сме дошли до онова положение на сърцето. От изобилието, което имаме, от препълването на сърцето човек говори. От препълването на доброто сърце. Човек музикално да дава, музикално да прави добро, че всички навсякъде да знаят, че той върши волята Божия. Музикално хората за бъдеще трябва да правят добро. Един факт. Вестниците пишат, че водата над Видин била на 6 метра висока. Виждам сега българите как тичат да помагат. И във време на война такова наводнение е. Добрите хора трябва да ходят със своите лодки да помагат на онези, които са окръжени с вода. Добрата молитва. 24-та беседа, държана на 8 март 1942 година, неделя, 10 часа, Изгрев, София.